kompasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 29 maja, jest 15. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Ustawa o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce została podpisana przez prezydenta, ale także skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Są polskie sankcje wymierzone w ponad 360 obywateli Białorusi, to po politycznym wyroku na Andrzeja Poczobuta. Wojewoda mazowiecki chce niższych stawek za wywóz śmieci w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce. Jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Powiedział, że transparentność wyjaśniania ważnych kwestii publicznych i politycznych ma dla niego czołowe znaczenie. Zaznaczył, że opinia publiczna powinna bezpośrednio przekonać się, w jaki sposób działali jej przedstawiciele pełniący ważne funkcje. Uważam, że decyzja ta w sposób najlepszy będzie realizowała niezwykle ważny dla mnie postulat transparentności życia publicznego. Ludzie mają prawo wiedzieć. Jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym to wiedzieć. Także po prostu jako zwykły obywatel. I uważam, że zwykli obywatele, moi wyborcy, te ponad 10 milionów ludzi, którzy na mnie głosowali, mają prawo tą prawdę zobaczyć, usłyszeć, jeżeli tylko będą tego chcieli i poświęcą swój czas na to, żeby się nad tym skupić. Andrzej Duda poinformował, że oprócz podpisania ustawy skierował ją jednocześnie w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego, żeby odniósł się do kwestii, które budzą wątpliwości. Polska wprowadza sankcje wobec 365 obywateli Białorusi. To reakcja władz w Warszawie na utrzymanie przez Mińsk wyroku 8 lat więzienia dla dziennikarza, jednego z liderów polskiej mniejszości na Białorusi, Andrzeja Poczobuta. Jak przekazał szef MSWiA Mariusz Kamiński, sankcje obejmą również zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych 20 podmiotów i 16 innych osób powiązanych głównie z kapitałem rosyjskim. Na czarnej liście znaleźli się przede wszystkim białoruscy parlamentarzyści. To 159 osób, co oznacza, że sankcjami zostali objęci wszyscy zasiadający w parlamencie w Mińsku. Kolejna istotna grupa to ponad 70 sędziów, 7 prokuratorów i kilkudziesięciu przedstawicieli lokalnej administracji oraz funkcjonariuszy i pracowników struktur siłowych. Wpisanie 365 osób na listę sankcyjną oznacza, że ich pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Osoby te zostaną również objęte zakazem wjazdu do strefy Schengen. Zastosowano wobec nich także zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Ponadto na liście są przedsiębiorcy powiązani z kapitałem rosyjskim. To 15 obywateli Federacji Rosyjskiej i jeden Białorusin. Wśród objętych sankcjami jest także 20 podmiotów gospodarczych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wojewoda mazowiecki chce niższych stawek za wywóz śmieci w Warszawie. Tobiasz Bochański złożył do prezydenta stolicy oraz Rady Warszawy projekt uchwały w tej sprawie. Propozycja to, jak tłumaczy wojewoda, odpowiedź na ujawnione przez Regionalną Izbę Obrachunkową dane, według których w kasie stołecznego ratusza jest aż 180 milionów złotych nadpłaty pobranej od mieszkańców za wywóz odpadów. Według założeń projektu uchwały właściciel mieszkania w bloku miałby płacić miesięcznie 71 zł, a właściciel domu jednorodzinnego 89 zł. Wprowadzenie tych opłat jest możliwe w tym momencie. W żaden sposób nie uszczupla budżetu miasta, ponieważ tylko i wyłącznie kasuje tę nadwyżkę 180 milionów złotych. Chciałbym zauważyć, że nie było w przestrzeni publicznej żadnej do tej pory dyskusji, w jaki sposób doprowadzić do sytuacji, w którym w tym roku budżetowym, jak i w przyszłym roku budżetowym, nie pojawi się ekstra haracz, który w żaden sposób nie został zaplanowany. Teraz stołeczny ratusz pobiera za wywóz śmieci 85 zł od właściciela mieszkania w bloku i 109 zł od właściciela budynku jednorodzinnego. Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę na potrzebę ponownej weryfikacji stawek. Pomagając Ukrainie, utrzymujemy rosyjskiego agresora z dala od naszych granic, powiedziała prezydent Słowacji Zuzanna Czaputowa, otwierając forum Globsek w Bratysławie. Prezydent Słowacji powiedziała, że poczucie solidarności wzmocniło pozycję Unii Europejskiej i NATO, które są dziś w stanie zajmować się własnymi problemami i jednocześnie wspierać partnerów. Aby zwyciężyć, musimy utrzymać kurs, powiedziała Zuzanna Czaputowa, podkreślając skuteczność sankcji nakładanych na Rosję. Nasza jedność jest już oczywiście sprawdzana przez tych, którzy twierdzą, że nasze działania nie przynoszą efektu, bądź że powinniśmy skupić się wyłącznie na wąskich interesach narodowych. Wydarzenia ostatnich dwóch lat pokazują, że krytycy są w błędzie. Zuzana Czaputowa zauważyła, że przeciwnik wykorzystuje czas i dezinformację, licząc na zmianę nastrojów społecznych i zmianę polityki prowadzonej przez rządy. Dodała, że decyzje, które zapadną na lipcowym szczycie NATO, wzmocnią wschodnie skrzydło sojuszu i będą jasnym sygnałem wysłanym w kierunku społeczeństwa oraz Kremla. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą na zachodzie pogodnie, natomiast w centrum i na wschodzie kraju zacznie się chmurzyć, na Podlasiu i na Mazowszu przelotnie popada deszcz, ale do rana będą to opady stopniowo zanikające. Nocą na Pomorzu możliwe jeszcze przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia, poza tym od plus 4 w północno-zachodniej części kraju do 13 w części południowo-wschodniej. Jutro też słonecznie, jedynie na Podkarpaciu zachmurzy się i przelotnie popada i tam też możliwe burze, a wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty. Jutro od 16 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu, 20 na Mazurach i Podlasiu, do 23 stopni w centrum i na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Prawie 6 minut po godzinie 15. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Jak zwykle przypomnę, okazję do tego, by zrobić głośniej. Już. Narwani. Na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Elżbieta Malinowska, Marek Okrasiński, Paweł Turski i Piotr Łodej. Witamy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 10 minut po godzinie 15. Cieszymy się, że jest nas więcej. poświęcać życie swe. Jest nas więcej, coraz więcej nas. Jest nas więcej, coraz więcej nas. Prosiłam ciebie nieraz, nie oceniaj mnie. Prosiłam ciebie nieraz, pozwól mi żyć, o. Nie oceniaj mnie, nie oceniaj mnie, nie oceniaj mnie. Przestań ze mnie kpić, nie oceniaj mnie. Prawie 13 minut po godzinie 15 w audycji popołudniowej, między innymi o tym, o czym było w serwisie informacyjnym. Tyle, że szerzej Polska wprowadza sankcje wobec 365 obywateli Białorusi. Jak wiemy, to reakcja Warszawy na represję Mińska wobec dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Odsiaduje on wyrok 8 lat więzienia, który zapadł po politycznym procesie. W piątek, jak wiemy, Sąd Najwyższy białoruskiego reżimu odrzucił jego apelację. Recep Tayyip Erdoğan ponownie wygrał wybory prezydenckie w Turcji. Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów obecny szef państwa otrzymał 52% poparcia, jego rywal Kemal Kılıçdaroğlu 48%. Relacja naszego wysłannika już za kilkanaście minut, a z spraw także ekonomicznych dotyczących Turcji, lira mocno traci po ponownej wygranej Erdoğana. Inflacja w Turcji trzycyfrowa, czy wybory zmienią coś w Turcji, jaka jest sytuacja ekonomiczna tego kraju, o tym powiemy po godzinie 17. Tymczasem Polska znów w czołówce krajów z najniższym bezrobociem. Eurostat opublikował dane prezentujące bezrobocie wśród młodych. W naszym kraju jest ono rekordowo niskie, wynosi tylko 3,5%. O tym jeszcze przed godziną 16. Natomiast policja rozpoczęła walkę z tymi, którzy wystawiają lewe zaświadczenia. O tym już mówiliśmy, ale właśnie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało 10 osób, które tworzyły fałszywe certyfikaty covidowe. W ten sposób wyłudziły 4 miliony złotych. Osoby wpadły na pomysł właśnie ogłaszania się, że oferują tego typu usługi. No i chętnych, jak na tamte czasy, nie brakowało. Jednak walka dopiero się rozpoczyna. Na wielu portalach internetowych można bez problemu kupić lewe zaświadczenie, między innymi bierzmowania czy szczepienia przeciw COVID-19. Policja chce z nimi walczyć, o tym powiemy już za niecałą godzinę. Powiedzieliśmy także w serwisie o tym, że wojewoda mazowiecki poinformował o opłatach za parkowanie i nadwyżkach za śmieci w stolicy. 180-milionowa nadwyżka jest w rzeczywistości haraczem wyciągniętym z kieszeni warszawiaków, który to haracz powstał tylko i wyłącznie z powodu bałaganiarskiego i niechlujnego zarządzania gospodarką odpadami na terenie miasta stołecznego. A w audycji dziś przyjrzymy się temu, czy opłaty te są tylko tak zwaną daniną dodatkową, no i jak to wygląda w innych miastach. O tym przed 17, a po 17 o tym, że Sejm rozpoczął procedowanie ustawy o patostreamach. Twórcy takich treści internetowych za nie właśnie będą mogli trafić za kratki nawet na 8 lat. Oglądamy te zachowania przekraczające jakąś normę społeczną w warunkach bezpiecznych, czyli prosto z domu, gdzie w zasadzie żaden element tych zachowań nie może nam zagrozić. A o samej szkodliwości takich treści internetowych i o przepisach powiemy po godzinie 17. Po 18 najważniejsze pytania i odpowiedzi w trójkowym komentarzu dnia. Będzie także ekonomiczne podsumowanie, nie tylko ekonomia, także sport, informacje drogowe. To na bieżąco w audycji popołudniowej.

circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Elton John dla wszystkich solenizantów i jubilatów. 22 minuty po godzinie 15 w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Prezydent podpisał ustawę ustanawiającą komisję do spraw zbadania rosyjskich wpływów. Podkreślał, że opinia publiczna ma prawo wiedzieć, jak Kreml ingerował w polskie interesy. Więcej o tym Monika Suszek. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która powoła do życia sejmową komisję mającą zbadać rosyjskie wpływy w Polsce w latach 2007-2022. Uzasadniając swoją decyzję, powiedział, że opinia publiczna powinna sama wyrobić sobie zdanie na temat postępowania osób sprawujących ważne funkcje państwowe. Uważam, że to właśnie opinia publiczna powinna sobie sama wyrabiać opinię na temat tego, w jaki sposób działają różni jej przedstawiciele, także ci wybierani w wyborach powszechnych, którym powierzane były bardzo odpowiedzialne funkcje państwowe. W jaki sposób te funkcje realizowali, jak rozumieli interesy Rzeczypospolitej, czy one w opinii publicznej rzeczywiście były w należyty sposób realizowane. Ustawa wyposaża posłów w uprawnienia prokuratorskie i sądowe. Pozwala karać za niestawienie się na przesłuchaniu grzywną do 50 tysięcy złotych, a nawet zlecać prokuraturze doprowadzenie świadka. Pracy przy komisji będzie wiele, bo należy raz jeszcze przeanalizować wszelkie umowy, komentował w radiowej Jedynce poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Andzel, przewodniczący Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Tam jest cały szereg spraw, które powinna się zająć. O części opinii publiczna wie, o części nie wie, no bo o części rzeczy to było widać, jak politycy Platformy Obywatelskiej czy też PSL-u współpracowali z Rosją, choćby umowa gazowa, która była do 2037 roku. Ponadto prezydent Andrzej Duda podkreślał dziś, że komisja powinna zostać rozszerzona również na państwa członkowskie Unii Europejskiej, a nie jest tajemnicą, że Rosja i jej władze od wielu lat na różny sposób próbowały wpływać na politykę innych krajów, uzależniając je od siebie zarówno surowcowo, jak i biznesową, dodaje Andzel. Istotne jest to, co podkreślił też prezydent Andrzej Duda, żeby na forum europejskim i w innych krajach powstała także taka komisja, bo trzeba powiedzieć, w innych krajach, jak Niemcy czy Francja, Rosja w jeszcze większym stopniu sobie pozwalała i wpływała na decyzje polityczne tamtych krajów. Prezydent podpisał ustawę i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, aby zbadał zgodność nowego prawa z ustawą zasadniczą. Andrzej Duda chce powołania Europejskiej Komisji do spraw wpływów rosyjskich. Prezydent poinformował, że zwrócił się w tej sprawie do premiera, by tę sprawę poruszył na Radzie Europejskiej. Andrzej Duda nie ma wątpliwości, że kwestie rosyjskich wpływów w Europie powinny zostać wyjaśnione. Oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy wracać. 25 minut po godzinie 15. Znów słyszę, znam. naprawdę mam ciebie, tylko ciebie. I nie pragnę więcej. Kreślę mapy na niebie, naszym niebie. Po co mi coś więcej? Tak naprawdę. No i koniec tej piosenki. Sorry Boys. Już za chwilę na naszej antenie skrót serwisu, wiadomości sportowe, prognoza pogody, a wcześniej te najważniejsze informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Patrz, patrz, patrz, patrz, Barbara, w Media Expert do poniedziałku turbo rabaty. Marian, ale patrz, jakie ceny. A jak, turbo rabaty w Media Expert, Barbara. 4 dni turbo rabatów w sklepach i na mediaexpert.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Raffaello 230 gramów, tylko 16,99. A lody jak dawniej bracia Coral 0,9 litra, 15,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Radio Navigator. O tym, co na drogach teraz, Anna Jabłońska. Dzień dobry. Dzień dobry. Poważne utrudnienia są na autostradzie A1 na wysokości Częstochowe pomiędzy węzłami Blachownia i Częstochowa Południe. To 436 km. Tam zablokowany jest przejazd w stronę Katowic. Korki na autostradzie A2 na wysokości Poznania na jezdni w stronę Świecka. A4 w stronę Wrocławia zaczyna się korkować na wysokości Oławy. Zator ma prawie 40 km. Kończy się za węzłem Kąty Wrocławskie. Przejechanie tego odcinka zajmuje kierowcom ponad godzinę. A4 korkuje się też na wysokości Góry Świętej Anny, to jezdnia w stronę Katowic, a także w Krakowie. Spowolnienia są w obu kierunkach. W stronę Katowic zaczynają się przed węzłem Południe, w stronę Rzeszowa od węzła Tyniec. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność, a więcej informacji drogowych na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Navigator Trójki. A już teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Polska wprowadza sankcje wobec 365 obywateli Białorusi. Jak poinformował szef MSWiA Mariusz Kamiński, oprócz wpisania na listę sankcyjną, chodzi również o zamrożenie środków finansowych i gospodarczych 20 podmiotów i 16 innych osób powiązanych głównie z kapitałem rosyjskim. To reakcja Warszawy na represję Mińska wobec dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Odsiaduje on wyrok 8 lat więzienia, który zapadł po politycznym procesie. W piątek Sąd Najwyższy białoruskiego reżimu odrzucił jego apelację. 11 rakiet balistycznych i manewrujących Iskander wystrzeliła Rosja dzisiaj w ataku na Ukrainę, powiadomił dowódca naczelny ukraińskiej armii generał Walerii Załużny. Przed południem Rosjanie zaatakowali obwód kijowski. Wszystkie rakiety zostały zlikwidowane przez obronę powietrzną, napisał generał. To 16 od początku maja atak z powietrza na Kijów. W nocy z niedzieli na poniedziałek ukraińska stolica została zaatakowana dronami. W lasach Warmii i Mazur jest bardzo sucho, ostrzegają leśnicy i strażacy. Po porannym pomiarze wilgotności we wszystkich punktach stwierdzono trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W lesie i w odległości mniejszej niż 100 metrów od ściany lasu obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia. To oznacza, że nie możemy rozpalać ognisk czy grillować w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Nie wolno też palić papierosów, bo niedopałek może być przyczyną pożaru lasu. To był serwis Trójki. I oczywiście za Zapraszamy na pełny serwis już za 28 minut o godzinie 16. Czas na serwis sportowy. Studio Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od piłki nożnej. Mauricio Pochettino oficjalnie jest już nowym trenerem Chelsea. Argentyńczyk zgodnie z zapowiedziami podpisał 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia. Zastąpił na tym stanowisku Franka Lamparda. The Blues mają za sobą jeden z najgorszych sezonów w historii. Mimo wydanych setek milionów funtów na transfery, zajęli dopiero 12 miejsce w Premier League. Pochettino w przeszłości prowadził m.in. Tottenham, a w poprzednim sezonie był trenerem Paris Saint-Germain. A jak przy piłce jesteśmy, to Kylian Mbappé zapowiedział, że latem nigdzie się nie rusza. Francuz chce zostać w PSG na kolejny sezon, mimo zainteresowania m.in. Realu Madryt. 24-latek swoją decyzję ogłosił podczas odbierania nagrody dla najlepszego piłkarza sezonu w Ligue 1. Teraz tenis, bo w Paryżu trwa wielkoszlemowy French Open. Już w pierwszej rundzie z turniejem pożegnała się Czeszka Karolina Pliszkowa, która przegrała 0-6 i 4-6 z Amerykanką Sloane Stephens. Małą niespodzianką jest też odpadnięcie Estonki Anety Kontaveit, która uległa Amerykance Bernardzie Perze 6-7 i 2-6. Przypomnę, że do drugiej rundy awansowała Magdalena French, a z turniejem pożegnała się Magdalinet. Jutro swój mecz zagra liderka światowego rankingu Iga Świątek, której rywalką będzie Hiszpanka Cristina Buxa. Jeśli chodzi o panów, to w drugiej rundzie jest też Hubert Hurkacz, który po ponad 3-godzinnym pojedynku pokonał Belga Dawida Goffena. I na koniec jeszcze koszykówka, ale ta 3-3. Polacy są już w Wiedniu, gdzie jutro rozpoczną się Mistrzostwa Świata. Celem minimum naszej kadry jest wyjście z grupy, zapowiada trener Piotr Rękiel. Nasi rywale grupowi są w naszym zasięgu. Chcemy wyjść dalej do fazy pucharowej. To jest na razie nasz cel, a później turniej zaczyna się tak naprawdę od nowa. Teoretycznie łatwiejszych przeciwników mamy pierwszego dnia, czyli gramy przeciwko Puerto Rico oraz Izraelowi. Drugiego dnia grupowego gramy przeciwko Litwinom i Belgom. Obie drużyny są również w naszym zasięgu, także zależy od dyspozycji dnia. Mecze z Puerto Rico i Izraelem jutro, a w czwartek Polacy zmierzą się z Litwą i Belgią. W Mistrzostwach Świata startuje też także nasza kobieca reprezentacja, która rywalizację rozpocznie w środę. Polki w grupie mają Egipt, Australię, Niemcy i Japonię. Jutro, tak jak dziś, też słonecznie, jedynie na Podkarpaciu zachmurzy się i może przelotnie padać, możliwe także burze, a wiatr północny i północno-wschodni słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. Jutro od 16 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu, 20 na Mazurach i Podlasiu, do 23 w centrum i na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Tak sobie pomyślałem, ta koszykówka 3-3 to mogła być spokojnie taką trójkową dyscypliną. Kogo by państwo obstawili? Redaktor jeden, redaktor drugi, trzeci, no gdzieś w ataku, w obronie. 2 dwójki i 7 trójek, czekamy na państwa propozycje. Może i by się udało zagrać taki 3-3. Hmm? Ja w koszykówkę słaby, nie mam warunków fizycznych. No jak, przecież... A, dobra. Simply Red w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 22 minuty pozostały do godziny 16. To miały być wybory stulecia, przynajmniej w Turcji, ale ich wynik jest z jednej strony zaskoczeniem, z drugiej rozczarowaniem dla części Turków. No ale po kolei. Recep Tayyip Erdoğan wygrał wybory prezydenckie w Turcji. Więcej na ten temat wie Wojciech Cegielski. Witam cię w trójce. To powiedzmy dokładnie, jakie są wyniki i dlaczego zaskoczenie, dlaczego rozczarowanie? Zaskoczenie dlatego, że Recep Tayyip Erdoğan miał według ekspertów i sondaży uzyskać znacznie gorszy wynik, a uzyskał lepszy. Rozczarowanie, bo z kolei kandydat opozycji Kemal Kılıçdaroğlu miał teoretycznie szansę pierwszy raz od 20 lat pokonać Erdoğana, to znaczy opozycja miała go szansę pokonać i odsunąć od władzy, ale tak się nie stało. W pierwszej turze, po pierwszej turze potrzebna była dogrywka, właśnie ta wczorajsza dogrywka, a jej wyniki to 52% dla Recepa Tayyipa Erdoğana i 48% dla Kemala Kılıçdaroğlu. To może się wydawać niewiele, ale biorąc pod uwagę, jak zacięta była walka i sama kampania, to była dosyć bezpieczna przewaga, którą koniec końców uzyskał Recep Tayyip Erdoğan. Stąd zaskoczenie znacznie lepszym wynikiem niż się spodziewano prezydenta i gorszym wynikiem niż się spodziewano opozycji. Co oczywiste, wielotysięczne tłumy wieczorem świętowały zwycięstwo tureckiego prezydenta, zarówno w Ankarze, jak i w Stambule. Sam Erdoğan dziękował zwolennikom i krytykował opozycję, zapowiadał też walkę ze zniszczeniami po trzęsieniu ziemi i walkę z bardzo wysoką inflacją. Chciałem podziękować wszystkim naszym obywatelom, że powierzyli nam odpowiedzialność za rządzenie krajem na następnych 5 lat. No i co ciekawe, zanim jeszcze w Stambule pojawiły się te i w Ankarze pojawiły się te oficjalne wyniki, to kilku przywódców już pospieszyło z gratulacjami. Jak się okazało, wcale nie przedwczesnymi. To premier Węgier Viktor Orban, emir Kataru, prezydent Azerbejdżanu oraz afgańscy talibowie. Oczywiście po ogłoszeniu wyników w zasadzie Erdoğanowi pogratulował już cały zachodni świat. No właśnie, ale dlaczego te wybory były tak ważne? Bo po pierwsze Turcja to mocarstwo na Bliskim Wschodzie, to 84 miliony osób. Po drugie gospodarka, mimo że się bardzo chwieje, to wciąż jest największa w regionie. No a po trzecie Turcja to druga co do wielkości armia w NATO i rozgrywający w wielu regionalnych konfliktach, choćby w Syrii czy Libii. Powiedzmy, dlaczego opozycja nie wygrała? Bo mówimy tutaj z jednej strony o rozczarowaniu, drugiej o zaskoczeniu. Bo nie dotarła z przekazem do odbiorców. Z jednej strony rzeczywiście ludzie widzą, że jest coraz drożej, że inflacja 44% powoduje, że po prostu nie ma na nic pieniędzy. Z drugiej strony opozycja nie dotarła z przekazem, to znaczy ludzie, tak się wydaje, opozycja nie przekonała ludzi, że oni będą rządzić lepiej po prostu. Co dalej? Co się zmieni w Turcji zatem? Zapewne niewiele. Na pewno teraz Erdoğan będzie zajmował się kampanią przed wyborami lokalnymi, bo te za 10 miesięcy, a większe miasta są obsadzone ludźmi z opozycji i chce Erdoğan i jego partia AKP te wielkie miasta odbić. Poza tym pewnie nie będzie zmieniało się wiele, zresztą mówił mi o tym Karol Wasilewski, analityk z Instytutu Badań nad Turcją. Spodziewałbym się przede wszystkim kontynuacji, zarówno jeśli chodzi o politykę zagraniczną, jak i na przykład kwestie gospodarcze. Wielu osób sądzi, że Tayyip Erdoğan dokona jakiegoś radykalnego zwrotu w gospodarce. Patrząc na komunikaty ze strony Tayyip Erdoğana, raczej nie należy się tego spodziewać. Zmian zatem większych nie będzie, ale należy rzeczywiście odnotować jeden fakt. Te wybory były historyczne, choćby dlatego, że Recep Tayyip Erdoğan, jeśli nic się po drodze nie stanie i ukończy tą rozpoczynającą się lada moment kadencję, to będzie rządził 15 lat na stanowisku prezydenta, a w sumie 25 lat, czyli dłużej niż w ogóle założyciel nowoczesnej Turcji Kemal Atatürk. Wybory prezydenckie w Turcji obserwował i relacjonował Wojciech Cegielski. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Audycja popołudniowa za 18 minut 16. Lawsuit when I'm going to court. Oh.

12 minut pozostało do godziny 16. Obywatel GC w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Polska jest w grupie 5 krajów Unii Europejskiej, których bezrobocie wśród młodych osób, czyli w wieku od 15 do 29 lat, wyniosło poniżej 4%. Z informacji Europejskiego Urzędu Statystycznego wynika, że sytuacja wśród krajów Unii była w 2022 roku pod tym względem bardzo zróżnicowana. Z czego wynika rekordowe niskie bezrobocie w Polsce? Na podstawie danych Eurostatu, także wśród młodych, tłumaczy dr Grzegorz Baczewski, ekspert rynku pracy Konfederacja Lewiatan. To wynika z sytuacji na rynku pracy, gdzie jest bardzo wysoki popyt na pracę, napotyka malejącą podaż. Ta malejąca podaż zasobów pracy wynika z czynników demograficznych przede wszystkim. To jest sytuacja, w której pracodawcy generalnie doświadczają braku rąk do pracy. Ten brak rąk do pracy jest czynnikiem, który powoduje to takie wyjątkowo intensywne ssanie na rynku pracy na nowych pracowników, na pozyskiwanie talentów. To też zbiega się w czasie z szybkim tempem wzrostu wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia minimalnego, które w Polsce rośnie wręcz rekordowo i te płace są już na dość atrakcyjnym poziomie. W związku z tym zwiększa to skłonność do podejmowania pracy przez osoby młode. Bezrobocie wśród tych osób, które tej pracy zdecydowały się szukać, plasuje się na jednym z najniższych poziomów w Europie i wynosi 3,5%. W Czechach to jest 2%, w Hiszpanii 11%. Mówi Kamil Sobolewski, analityk, główny ekonomista pracodawcy RP. Dźwigarem wysokiego zatrudnienia wśród ludzi młodych i w ogóle wśród Polaków jest bardzo dobra kondycja gospodarcza przedsiębiorstw. To ona jest najlepszym gwarantem dobrej sytuacji pracowników, bo jeżeli pracodawcy wyrywają sobie pracowników z rąk, to pracownicy mogą negocjować warunki, które ich interesują, albo zmieniać pracę. Polska rozwija się szybko i po roku covidowym była jedną z tych gospodarek, które bardzo szybko odbiły, zwiększyły swoje tempo wzrostu, były w stanie generować nowe miejsca pracy, a więc jest generalnie dobrze. To skłania do tworzenia nowych miejsc pracy, do poszukiwania pracowników, do rozwoju działalności. A jak wyglądamy na rynku konkurencji? Polska, podobnie jak Czechy, jest też gospodarką wysoko uprzemysłowioną ze zdolnością przyciągania nowych inwestycji. To jest też trend, który wystąpił po COVID-zie w związku ze skracaniem łańcuchów dostaw, czyli szukania właśnie lokalizacji bliżej, że tak powiem, spółek matek. To są te główne czynniki, które powodują, że na polskim rynku pracy mamy do czynienia z niskim poziomem bezrobocia. Natomiast Hiszpania czy Grecja to są gospodarki, które ciągle jeszcze sobie nie radzą ze skutkami wcześniejszych kryzysów. Jednak wydaje się, że przed polskim rynkiem pracy jest niemało wyzwań. Wyzwaniem jest trwałość tych miejsc pracy, które zostały wykreowane. Rzeczywiście stopa zatrudnienia, czy też liczba zatrudnionych pracujących efektywnie w gospodarce jest rekordowa. I to jest bardzo dobra wiadomość. Gdybyśmy mieli utrzymać ten trend, to jesteśmy w stanie rozwijać się jeszcze szybciej. Poniżej 4% przypomnijmy, nie tylko Niemcy, Bułgaria, Węgry, Czechy, ale także Polska. Na drugiej stronie skali znalazły się Hiszpania ponad 11%, Grecja ponad 10%, Szwecja 10% i Cypr ponad 8%. W porównaniu z 2021 rokiem w większości krajów Unii Europejskiej zmniejszył się udział bezrobotnej młodzieży w ogólnej liczbie ludności. Materiał przygotował nasz reporter Jacek Frenzel. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Teraz panowie będą się próbować. No, chyba mamy takie wprawki już przygotowane. Możemy grać. Tak, proszę bardzo. Crawling